Muy buenas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa. Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, comenzamos dúas horiñas de radio en galego para que todos vostedes poidan estar informados das noticias que vamos recollendo de música galega, de algunhas entrevistas tamén que poden ser interesantes. O primeiro que vamos a facer é darlle a benvida aos noso técnico, que sin él non podería seguir isto adiante, Kiko Belinchón. Moitas gracias por estar aí no control técnico. O meu carón, Armando Fernández. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes, Xulio, Kiko, toda a audiencia que nos están pois comenzando xa a ver. Aí sí, precisamente en Facebook poden nos virar e poden facer cualquier tipo de comentario ou axudarnos a facer as entrevistas que temos previstas para hoxe. Precisamente para que eso poida seguir adiante, o que fai falta é que ir adubiando este noso traballo con un pouquiño de música. E a música que temos hoxe é música en primicia que está interpretada por tres mozas extraordinarias, tres mozas noviñas que son as pandereteiras de Verducido. Poñemos esa música e de seguida conectaremos co primeiro conferenciante ou a primeira persoa que temos ao outro lado do fío telefónico. Vamos alá. Por tocar la pandireta, calle y una saia nova, que ti me quieres quitar, porque ti dices que me adoras, si en verdad ti me adoras, a saia no más quitar, a quitarme a tristura, que alegría me has de dar, la la la la la la la la la la la la. Non son muller, eu son forte, son libre e inteligente, non son fada, non son guapa, son capaz e independente. Eu son muller, eu son galega, dame a miseta de labrejas, somos bravas e fermosas, como a carballos cando vento zoa, la la la la la la la la la la la. Y Isto que estás a ver, isto son chewe, un petisco de dozura, un capacho de risa. Isto que estás a ver, isto son chewe, un poquiño de tolemia, un anaco de tenrura. La la la la la la la la la la la. Pois xa temos a primeira comunicación. O primeiro convidado de hoxe é nada menos que o ilustrísimo señor alcalde de Viana do Bolo, don Secundino Fernández. Vamos alá a falar con él, darlle a benvida. Moi boas tardes, Secundino. Tarde. Moi boa tarde, moitas grazas. Temos certas dificultades de comunicación porque as cuestións técnicas aquí últimamente funcionan un pouco regular, pero non se preocupe que os coitamos bastante ben. Bueno, pois alégrome que me escoitedes ben e que me poda ir a audiencia de ese magnífico programa. Bueno, moitas grazas, moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, felicitalo, porque en realidade chamámolo por unha festaza que se celebra cada ano, que é a festa da Androlla, pero sabemos que no Parlamento Galego propúxose que esta festa sexa declarada de interese turístico nacional. Pois sí, xa tiñemos o recoñecemento que era a festa de interese turístico galego, que xa hai pois un montón de anos, máis de 20 anos que está recoñecido, e agora pois o Parlamento Galego pois aprobou por unanimidade de todo o Parlamento pois pedir a declaración de festa de interese turístico nacional. Entón pois para nós é un grande orgullo que o Parlamento, que é a soberanía de todo o povo galego, que onde están representados todos, que aprobe por unanimidade de pedir ao Congreso, ao Goberno de Madrid, que nos declare festa de interés turístico nacional. Pois, quere decirse que o equipo traballou para poder conseguir eso. En realidade, nos xa tivemos coñecemento de moitas cousas que están sucedendo en Viana do Bolo, pero estáse poñendo de gala, porque en realidade, pois, últimamente sai nos medios de comunicación por moitísimas cousas boas que se están realizando aí, como por exemplo o Vivo Más, que se celebrou aí poucos días, e o cartel extraordinario que ademais fixo foi autoría dun rapaz galego, non? Non, dun rapaz catalán. Pois sí, nos levamos dende que entrei no na alcaldía, pois un dos nosos objetivos é revitalizar pois todo o que son as festas, todo o que son as tradicións, todo o que é realmente o que podemos vender e transmitir desde Viana do Bolo para fora, e tamén para que poda vir todo o mundo pois a vernos e disfrutar, de gozar de todo o que temos aí. E para nós o elemento máis importante de todo eso é o entroido, porque, como sempre digo, o entroido vai nos xenes dos habitantes, das veciñas e das veciñas de Viana do Bolo. É igual que se fora xa dentro da súa do seu ADN. Entón, pois bueno, dende logo un entroido como o noso, que ten unhas características especiales, que ten un colorido, que ten son, que ten tradición, e que ten, dende logo, moitos valores etnográficos, para nós habría que apoiálo desde o principio, e apoiálo e publicitálo para que realmente eso tamén servira de escaparate para que todo o mundo soupera o que é Viana, aparte de, lógicamente, dos outros atractivos, pero eso sería como o frente no que a xente pois pudera, todas as visitantes puderan a través de aí pois ver o noso concello, todo, desde a paisaxe pois a toda a nosa tradición, toda a nosa cultura, todo o noso patrimonio natural, etnográfico, e tamén patrimonio arquitectónico, por suposto. Claro que sí. Bueno, yo fundamental, quizás que desta festa do entroido, bueno, deste entroido ancestral, que é un dos máis antigos de Galicia, según teño entendido, por lo menos na historia así se recolle, ten como parte fundamental a súa escultura, que está precisamente á entrada de Viana, na parte de norte, que o boteiro, non? Sí, sí, por suposto. A ver, o boteiro é a figura emblemática, a figura que co seu baile, tamén ca súa careta, ca súa vestimenta, co seu chaleco, ca camisa, con todo o que é o traxe, pois, dende logo, iso é espectacular. De feito, sí. O ano pasado, pues, propio Dolce Gabbana nos copiou os traxes. Saliu en todos os desfiles de Dolce Gabbana, pues, traxes que eran prácticamente clavados ou sí. que eran un boteiro. Entón, sí, sí. Eso indica, para nós é un orgullo que esa figura que é tan representativa, junto uh-huh. cos folión, que é o que acompaña o son dos bombos e das aixadas e todos estes instrumentos que figuran o folión, pues, bueno, realmente eso conxuntamente pues, realmente é o que indica o noso entroido. Uh-huh. Eso sin desmerecer, por suposto, outra das cousas importantísimas do entroido, que é o apartado gastronómico. Ah, en está. Este caso, pois, para nós aparece Androlla, que é como se fora a rainha do entroido. O boteiro é o rei, é o personaje emblemático. Androlla, pois, é este manxar que acompaña sempre o entroido. Non podría haber entroido sin Androlla. Bueno, o a festa de Androlla, que se celebrará precisamente o día de Domingo Gordo, o 23, non? Pero que non sei se xa haberá, ou se aínda quedan algunhas entradas, porque ao prezo de 17 euros, coido que xa está casi rebatada a audiencia que pode existir, non? A ver, este ano xa digo, toda esta promoción e tamén pois todo a xente que ven de ano en ano e que quer repetir, pois o que está claro é que todo isto levou a que, por exemplo, o Domingo Gordo non haxa absolutamente ningún tipo de entrada para poder comer na comida que organiza o concello. Este ano celebrámoslo 50 festa da Androlla. É unha das máis antiguas e puñemos a 1.200 entradas á venta o día 4 de febreiro, este martes pasado, e o xoves xa non había ninguna. Claro, que en un día e medio prácticamente pois agotáronse as entradas, unha cousa sin precedentes, un claro. éxito sin precedentes no que é na comida e na participación popular nesta comida, neste entroido, porque claro. dende logo xa hai ese interés de fora, porque multitud de xente de incluso de, bueno, de agencias de viaxe de todo tipo, pois estaban chamando no mes de xaneiro porque sí. querían vir ao Domingo Gordo, querían comer a Androlla, bueno, e posteriormente no momento que puñamos a venta, pois bueno, é un éxito tremendo. Sí. Entón, bueno, pues, pensamos que estes días vai estar Viana a reventar de xente, vai estar aquilo, pois, en, bueno, os hoteles, hostales e todas as plazas hoteleiras desde o venres xa están todas cobertas, entón, bueno, pois xa hai tamén meses que non hai ningún sitio onde dormir, pero bueno, sempre pode haber os veciños e as veciñas que tamén teñen algún sitio para levar aos amigos sí. e despois ao redor de Viana, pois tamén, dende logo, pois os concellos do redor tamén teñen, aproveitan para poder darlle cabida a esta xente que vai vir, todas as persoas que van vir ao largo do entroido. Algo que me paga a pena visitar polo menos unha vez ao ano. E, por certo, hai que tamén felicitarlo porque, según teño entendido, polo menos un bichinho me comunicou, parece ser que o día 21 deste mes, o Radio Nacional de España estará por aí, non? Pois sí, o día 21, bueno, farás en directo o programa de Peapa, o de Pepa Bueno, que Pepa é polas mañás, desde sí, sí. da mañá a unha, uh-huh. Farás en directo en Diviana. Para nós tamén é unha gran satisfacción que un programa de tanta audiencia a nivel de todo o Estado, pois que se faga desde un concello como Viana, un concello que, uh-huh. Bueno, pois estamos falando de un concello de 3.000 habitantes, ya sí, que sí, poda... Sí. Ter a sorte de que un programa que se escoita en todo o Estado con esa tradición e con tambos profesionales, pois que se poda facer desde Viana para que se coñeza pois, en todo o Estado pois o noso concello, as nosas tradicións, a nosa gastronomía, o noso entroido, todas as cousas que temos que enseñar aos visitantes. Algo que paga a pena bueno, poñer en valor non somente por o feito de que as persoas que, bueno, multiplica por dous ou por tres a asistencia de persoas, non? Porque como acaba de decir, somente no xantar xa non teñen praza, quizás todos os demais restaurantes e os sitios que vían a recolles tamén ofrecerán ese xantar, non? Ese cocido tamén con androlla, con chourizo, lacón e grelos, non? Hombre, xa non solamente na comida que organiza o concello, son 1200 entradas que saen á venta, pero entre outros 1100 son os invitados dos folios, todos os folios de Viana e dos concellos limítrofes que veñen, carrozas e tal, pois comen ao redor de 1100 personas, máis despois todo o personal que ten que traballar para iso, pois xa digo, sobre 2500 personas comen no que organiza o concello, eso xa, parte restaurantes, claro. E aparte a xente que non vai a topar sitio, sí. Por lo menos na comida organizada polo concello, pois non hai sitio porque xa se agotaron as plazas. Entón nos calculamos que, bueno, non é que se duplique, é que se triplica ou máis de triplicar a poboación de Viana, e que estamos falando de que igual entre 15.000 personas pois tranquilamente poden pasar por Viana o domingo, claro, o domingo gordo, despois tanto o sábado como o venres como o luns, pero xa digo, eses días está todo abarrotado, están, xa sí, digo, sí. Todas as plazas hoteleiras están abarrotadas xa desde hai tempo, xa non hai onde dormir, entón, bueno, pois, xa digo, eso é un éxito, e é un éxito, pois, de que realmente... algo tan importante para nós como é o entroido, pois que atraia tamén, que sirva desde un punto de vista económico, pois para aportar á economía do noso concello. Pois aí vamos, que un esforzo do concello, un esforzo económico para poder levar adiante todo isto, porque en realidade non somente os convites dos folións, dos boteiros, todos os que participan, as carrozas e demais, sino que os desfiles dos desfiles de todas as persoas que están aí, de verdade que representa eso un esforzo económico para o concello, pero coido eu que se verá reflexado nun exitazo que lle desexamos, Sí, hombre, o concello dende logo fai esforzo porque todo o que se fixo e todo o que se fai de publicidade para poder atraer, ensinar o noso, pois lógicamente moitos destes hai que pagalos. Claro. Entón costa diñeiro, entonces estuvemos agora estos días en Xantar, ou estamos en Xantar Ourense, facemos campañas promocionales pois nos medios de comunicación. Tamén fizemos un esforzo este ano importante pois para que o cartaz da androlla e do entroido pois multiplicamos por tres o premio de pasando de 1.500 euros a 1.500, co cal tamén trouxo consigo que se presentaran a ese cartaz pois personas de toda a Península Ibérica, de feito, como xa nomeabas antes, ganou o premio un catalán, unha persona originaria de Cataluña, ganou o premio ao cartel. Entón, bueno, pues dende logo todo ese esforzo económico pues nos queremos tamén celebrar, como non podía ser menos, o 50 Festa da Androlla, que é un número moi redondo e é un número que indica que xa temos unha tradición grande detrás tamén da festa, claro. Da festa da Androlla, e despois, por suposto, pues todo isto que redunde tamén para que a xente que nos visite pois tamén vexa realmente que a parte do entroido, que é moi importante, é como se for o escaparate de Viana a nivel turístico, tamén a androlla e o tema gastronómico, pero bueno, de paso que se acercan a Viana pois poden ver pois desta paisaxe que é espectacular hasta a nosa parte histórica de Viana, que é onde se celebra prácticamente todos os actos do entroido, desde a Plaza Mayor a todo o recorrido polo Cabo da Vila, todo onde están os pazos, onde está a igrexa, onde está a Torre do Castelo, onde están todos os elementos patrimoniais, e a paisaxe que se ve desde ali, que desde desde os outros de Castiñeiros, a toda a vegetación autóctona de rebolos, de viñas, de prados, de toda a zona que se vislumbra todo no horizonte. E bueno, e despois os outros elementos patrimoniais que tuvemos restaurando este ano último, como pode ser pois o Foso do Lobo, único en Galicia, bueno, único en Galicia, no, é un dos tres únicos reconocidos a nivel mundial, no solamente en Galicia, que están diferentes dos, sí. O as borreas de as borreas de Caldesiño, que antiguan minas romanas, todos os elementos que ten Viana, que estuvemos pues indicando, señalizando, promocionando, restaurando. Entón, bueno, pues todo eso tamén a través dun troido e a través de todo eso, a través da Andoya e o tema gastronómico, pues acercar a xente a Viana para que podan coñecer un concello da montaña de Ourense, pero que ten moitos atractivos e que ninguén deixa indiferente. Sí, señor, que non deixa nadie de indiferente, nos precisamente facemos nos eco delo, por eso que agradecemoslle moitísimo a conversa que temos hecho con vostede. Por certo, o entroido non é somente o domingo gordo, sino tamén que é interesante se queren achegarse e non estar somente unhas sobrinhas, por se achegarse precisamente o día 13 de febreiro para ver o xabe de compadres, cos folións a cea de compadres e a Colga do Lardeiro, por exemplo, ou o día ou xabe seguinte, que o 20, o xabe de comadres con a Colga da Lardeira e os folións, que precisamente cada, eu creo que cada semana, non? Cada semana actúan, non? Aquí o entroido xa empezou, sí. É decir, estamos de entroido prácticamente desde mediados de xaneiro, eso desde que foi a partir de que foi a mascarada a siguiente semana, pois xa se empezaron os folións a salir, visitar dun pueblo para outro, sí. Tamén de facer visitas a algúns pueblos dos concellos limítrofes, tamén na vila. Entón, bueno, pois eso que ferve na sangre, o que é o troido que ferve na sangre, xa está funcionando, sí. Pero bueno, aunque esto pues de alguna manera os días grandes están a chegar pues como que ben dicías tú, dos xoves de compadres, xoves de comadres, e despois xa a partir dos xoves de comadres xa é continuo hasta o mércores de cinza, que é o día que se fai o enterro da sardiña, é dicir. Que estamos falando de estes días que son os fuertes, pues aí calquer día poden acercarse a Viana a disfrutar do entroido. Outro día tamén espectacular, que é o martes de entroido, onde se queima os lardeiros, sí. Onde hai toda a plaza cheia de folión tocando mentres que se queiman os lardeiros. Bueno, pues realmente eso parece que se pon os pelos de punta de todo eso, ese ambiente que se xenera ao redor da queima dos lardeiros, sí. Ás 12 da noite. Entón, pues bueno, dende logo para nos é importante, para calquer visitante, dende logo calquer día, sí. O domingo gordo é como se fora o escaparate, pero aos outros días también. Para disfrutar do entroido da Androlla, pues vale calquer día, hai non que ten por que ser ese día solo, ¿eh? Hai que avisalos que teñan cuidado coa fariña, porque a mellor se se achegan e non son non participan, son capaces de fariñarse tamén, ¿no? Home, a fariña é un dos elementos importantes do entroido, non claro, pode haber entroido tampouco sin a fariña. A fariña que se bota pues mulleres a homens, homens a mulleres, eso. O día de comadres que nos botan as mulleres, sí, aos homens, sí. Que os homens non podemos responder, o día de compadres ao revés, sí. Todos esos días e esa fariña que, como dicen os estudiosos, pues é unha especie de canto a fertilidade do entroido, todo eso pues tamén entra, claro, tamén, sí, de todas formas este ano tamén se van entre asociacións aquí do concello, pois están tamén recuperando as disputas. Ai, sí, eso quería facer hincapé, sí, que é unha cousa que é moi ancestral e ao mesmo tempo parece que tiña perdido, pero que agora recuperan, é importantísimo, non? Porque esas disputas, algunhas delas tamén tiñan algo de retranca, non? Pois sí, dende logo as disputas estaban últimos anos, bueno, xa había bastantes anos que non se celebraban. Entón o ano pasado xa se empezou, este ano pois volvese outra vez a celebrar. De feito, este ano incluso se van a celebrar máis disputas no rural. Estos son nun van dun pueblo a outro, sí. Entón pois o 15 de, por exemplo, 15 de febreiro, o sábado, farán as primeiras, que serían en Pixeiros, en Solveira, Caldesiños, despois pola tarde en Caldesiños, sí, sí. Despois o sábado 22 tamén en Penouta, en Punxeiro. Entón vai haber, xa digo, esas disputas que, como ben se sabe, como ben dixete ti, pois son retranqueiras, e bueno, dende logo, pois hai que, onde, o que ten o entroido, hai que soltar as cousas, e dicir en medio de unhos versos, pero dicir as cousas que pasan no, sí, no lugar, e que puideron dar, dar debate ao largo do ano, sí, para poder dicirlas aí a todo o mundo, non solamente unhos aos outros. Sí, sí, sí, é certo, é certo. A verdade é que é precioso, é fantástico. Convidamos a todos os nosos ointes e a todas as persoas que nos están a escoitar que se acheguen precisamente a Viana do Bolo estes días. Que non sexe solamente unhas horiñas, sino que se acheguen estes días. E que se non poden xantar a Androlla o domingo, que aproveiten os outros días, que tamén os outros días son merecentes para poder disfrutar, non somente, como dicía vostede, do ambiente ou da gastronomía, sino tamén da paisaxe, dese encoro precioso que teñen aí, de todo o patrimonio que ten, non somente Viana, sino tamén os poviños e as aldeas do arredor, non? Por suposto. Por certo, quería mencionar o museo de Dona Nieves, non? Sí, outro atractivo. Outro atractivo. Nieves é unha... pastora, como se dice, una pastora, poeta, escultora, multifacética, claro. que bueno, dende logo, pois pues, o museo dela tamén é un museo precioso que ten ali no seu pueblo, paga que está ocupando, que merece a pena velo. Claro, entón, claro. Pues, bueno, tamén podese contactar con ela pues, para poder ver, claro que todo, é dicir, hai moitos atractivos en Viana para poder pasar uns días. Que non solamente, xa digo, podes vir pasar uns días e non solamente estar no entroido, senón claro, que podes ter entroido e de paso, pois nun momento de relax así que podes dicir, bueno, pois vou me dar unha volta, podes sí, ir pois, dar unha volta polos pueblos, podes ver, temos señalizado tamén a nivel turístico, señalizamos pois os elementos patrimoniais máis importantes, uh-huh, desde iglesias, pazos, por exemplo, pois o santuario de Pai Eterno, que en Quintela do Mozo, que ten sí, unha estrutura magnífica desde o punto de vista arquitectónico, cunha belleza desde sí, ali, desde ver todas aqueles soutos de castiñeiro, todas aquelas matas de rebolos, o, uh-huh, bueno, todo eso, pues, aparte de estar no entroido, que é importante disfrutar tamén, lóxicamente, de comer a androlla, pues, uh-huh, hai lugar a poder dar un paseo por Viana, é ver todas estas cousas, claro, estar claro, unha semana inteira, pois, dende logo disfrutando de, claro, claro, da cultura, da tradición e de e tamén, por suposto, da paisaxe. Pois, do Secundino, que lle agradecemos moitísimo a eses minutos que nos dedicou, que sei que ten traballo, e bueno, que continuaremos en contacto, posto que o entroido non é somente un día, e a Androlla, pois, paga a pena falar dela no noso programa, aínda que sexa humilde, ou que sí, si é certo que nos, para nos bueno, é unha honra interesante. Cando leva 50 anos, eh? Que lle agradecemos moitísimo, que, bueno, que ao mellor noutro momento volvernos a incomodalo. Pues nada, moi agradecido de falar con vos, xa sabedes que estou disponible para a vosa emisora cando queirades, e tamén pois para que toda os galegos que hai nesa terra armada de Cataluña, bueno, e todos os catalanes que escoiten tamén a súa emisora, pois tamén coñezan de alguma maneira pois este pobo que é Viana do Bolo, e que dende logo pois estaríamos encantados de recibirlos a todos, tanto no entroido como calquera época do ano. Moi ben, moi pois, ben. Volvo a repetir, graciñas e hasta outro momento, don Secundino. Gracias a vos por a oportunidade de falar nas vosas ondas. E moitos éxitos, Hasta logo. Bueno, despedimos a don Secundino, aparte de desexarlle moitísimos éxitos, continuamos coa música que puxamos ao principio. Que che sí, parece? Hombre, seguimos con esas mozas novas que sí, esas motiñas pandareteiras de Verducido. Verducido. Veña, vamos alá. Nun lugar no que imagine Lennon non sexa só unha canción. Imagina o que podemos crear se todos vamos, collidos das mans. Se todos vamos, collidos das mans. Camiñemos xuntos, soñadores, cos alegres, cos creadores, cos que teñen a cabeza no ceo, os pés na terra e a vida con amores. Quero vivir, vivir nun lugar no que imagine de Lennon non sexa só unha canción. O mundo podemos, podemos cambiar se todos vamos collidos das mans. Se todos vamos collidos das mans. Non agardes a que escampe, non abran o paraugas. Aprende a bailar baixo da treboada. Aprende a bailar